singst, dann spiele ich das gerne. Ja, aber. Okay. Kiedy patrzę, nie to wiek. Kiedy patrzę, chęć za siebie, na te lata, co minęły, czasem myślę, co przegrałam, ile diabli wzięli, co straciłam z własnej woli, ile przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wieżastych kogucików, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych, cukrowej wady. Okay. W dzieciństwo wracam strony, dobre chwile przypominam, mego miasta słyszę dzwony, czy ktoś czas zatrzymał? I gdy pytam tylko ciebie, czego żal dziś tobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wieżastych kogucików, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych, cukrowej waty i z piernika chaty. Das war über die früheren Jahrmärkte. Wollt ihr polnische Musik hören? Ja. Fehlen wir euch? Nein, ich finde das schön. Ich verstehe zwar nichts, aber ich höre das gerne. Sehr schön. Und das ist auch ziemlich hoch. Jolka. So singt er. Mit polnischem Joker. Noch? Nein. Das kennst du. Lass mal parallel. Okay, such mal parallel. Wollt ihr auch mal ein englisches Gesang machen? Dann können wir auch. Ey, guck mal, nee. Jemen. Oh nee, das ist zu schwer. Ey, komm. Nee, das will ich nicht. Das ist das schwerste von mir. Echt? Zum Singen. Wenn du das singst, ich kann es spielen, aber. Das ist übel. Ich krieg das jetzt ist Angst. Sehr übel, ja. Welches? Jimmy ist schon schwer. Oh ja, das ist schon schwer. Jimmy ist der. Jimmy ist der! Oder dieser Bruch zwischendurch drehen, alles. Und dann geht's, und dann geht's noch höher, so fängt's an. Fängt's an, das ökologische Lied? Das ist schon echt heftig. Sag mir nicht, dass du es nicht kennst. Ja, wenn du es Geburtstag kennst, kann sich alles wünschen. Echt cool. Außer die nächste ja, also. Und noch die zwei, drei anderen. Das ist cool. Das ist voll das Gefühl. Ich kann es ja mit übersetzen, du singst, ich übersetze. Du musst mitsingen, weil ich hab Klavier noch nicht so ganz drin. Also der Refrain schon, aber. Schlechte Ozeane, Struty robą Schnee. Scheiße. Warte mal hier. Okay. Das sind zwei Zonen, oder? Ja, entweder oder. Je nachdem, wie ich drauf. Zapylaj Georginie. Ja, aber jetzt sind dann alle. Ostatni. Aber letztens hatte ich das auch schon gesehen. Czy dusi pył, Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny model stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił, zanim zginie pod betonem osiedlowy kwiatów resztę, a w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko co zielone, co pachnące wtedy mieszka, na podstawach rozniesiemy sushi do serca przytul psa. Drück mal ans Herz im Mund. Weź na kolana kota, nimm mal Katz auf den Schoß. Weź lupę, popatrz w lupę, schau mal, bez spokój pchła. To też istota. Pod oknem zasadź plusz. Pflanze irgendwie efeu unter dem Fenster. Niech się gadzina wie. Soll das mal nach oben halt wachsen. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, i ojciec śpi, dziadek śpi, babka śpi, wujek śpi, ciotka śpi, kuzynka śpi, siostra śpi, inni śpią. Zapylaj Georginię. Wygłupnie Georginię, also die Pflanze. Grzyzmi, dobry kwiatek. Zanim zdechnie w oceanie, skróty ropą śledź ostatni, die Melodie, a ostatni trawić było przydusi pył. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motyl stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił. Zanim zginie pod betonem osiedlowych kwiatków reszta, a w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko co zielone, co pachnące i w trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Refrain ist der gleiche, aber die Strophe ist bevor der letzte Fisch abstirbt, bevor der, das letzte Gras vom Staub verdeckt wird, bevor in der Försterei ein Mottel aufgebaut wird und bevor da halt Sägengeräusche halt die Vögel übertönen, dann nimmt die Katze auf den Schoß und drückt den und dann nimmt mal die Georginien befruchtet. Genau, das war's. Okay. Das ist 60er Jahre geschrieben. Und somit irgendwie bevor das künstliche Milch, die künstliche Milch nicht die schmeckt. Greg Hunter? Tyle było dni do utraty się. A nie, wenn du irgendwas singen willst, dann singen wir das. Scheißegal. Nein. Und das? Nee, das ist. Ach, das machst du? Natürlich. Die können diese Augen lügen. Ja, aber das könnte man sogar. Aber das übersetze ich direkt laufend, okay? Also wenn du singst. Ich muss erst mal gucken. Okay. Ich kann dir helfen. Bardzo się. Ich muss diese. Jak gdy się zejdą raz i drugi. Kobieta po przejściu. Eine Frau mit Vergangenheit. Mężczyzna z przeszłością. Und ein Mann mit. Vergangenheit. Bardzo się męczą. Męczą przez czas długi. Quälen sich lange Zeit. Co zrobić? Co zrobić z tą miłością? On już je widział. Hat sie alle schon gesehen. On zna te dziewczyny. Er kennt diese Mädchen. Z poszarpanymi nerwami. Co wracają nad ranem nie sam. On już słyszał o życiu złamanym. Er hat schon mal was gehört von gebrochenem Leben. Was hat sie gehört? Ona już wie. Już zna tę historię. Sie kennt schon diese Geschichte. Że żona go nie rozumie. Że wcale ze sobą nie śpi. Ona na pamięć to. Jakże o tym zapomnieć. I w pamięci to zacząć. Lepiej przeć przy domu. I patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I te gdy się farsa zmienia w dramat, biegną w kąt. Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? A gdy się czasem w życiu uda, kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią to szczęście. On już zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same. Woli ciszę z radzieckim szampanem. Ona już ma. Już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi. Zasypia bez żadnych proszków. Wino w lodówce się chłodzi. Gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej patrzeć przytomnie i patrzeć. Niczym też można. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Itp. Gdy się farsa zmienia w dramat, biegną w kąt. Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce zrozumieć? Itp. Czy biegną w kąt? Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? Czegoś wyhaknie, nie mogę wygłodzić, że pauzy. Ich habe letztens, wo ich Gitarre nach langer Zeit wieder mal gespielt habe, habe ich festgestellt, so scheiße, ja, keine.